płacisz. RRSO 0%. W sklepach, przez infolinię i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 kwietnia, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Rocznica katastrofy smoleńskiej. 11 lat temu dla Polaków zatrzymał się czas. Jego piosenki śpiewała cała Polska. Dziś cała Polska żegna Krzysztofa Krawczyka. W Wielkiej Brytanii salwa armatnie w hołdzie dla księcia Filipa. Na początku trudno było uwierzyć, potem jeszcze trudniej zaakceptować. 11 lat temu doszło do tragedii, jakiej nie znał współczesny świat. Pod Smoleńskiem w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej rozbił się prezydencki samolot. Zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką, a także 94 inne osoby. Elita intelektualna i kulturalna. Uroczystości państwowe odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie. O szczegółach Sylwia Białek. W uroczystościach wzięli udział premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, ministrowie, parlamentarzyści, politycy Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw została odczytana lista wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Przywołajmy tych, którzy pod Smoleńskiem odeszli na wieczną wartę. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kaczyńska. Ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Odmówiono modlitwę, a następnie delegacje złożyły wieńce pod pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar katastrofy smoleńskiej. Przed uroczystościami na placu Piłsudskiego w warszawskim kościele seminaryjnym odprawiona została msza święta w intencji ofiar. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wcześniej na Wawelu prezydent Andrzej Duda pokłonił się przed sarkofagiem pary prezydenckiej. Zaapelował o budowanie jedności, bo jak przyznał, właśnie delegacja, która leciała do Smoleńska, była wielkim świadectwem wspólnoty. Wielka wspólnota Polaków, wspólnota, której często mówimy tak bardzo brakuje, ona jest właśnie tutaj. Niech ten dzień, także i dzisiejszy, 10 kwietnia, taki sam jak wtedy, pierwsza sobota po świętach wielkanocnych, tak jak wtedy, piękna pogoda, choć może trochę cieplej, tak jak wtedy, sobotni poranek, tak jak wtedy, niech to poczucie wspólnoty będzie takie, tak jak wtedy. Z okazji rocznicy Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę programową. Na stronie polskieradio24.pl jest też specjalny serwis poświęcony smoleńskiej rocznicy. Jak śpiewał, przemierzył cały świat od Las Vegas po Krym. Dziś wyrusza w swoją ostatnią drogę. W łódzkiej archikatedrze biskup Antoni Długosz w homilii odwołał się do największych przebojów Krzysztofa Krawczyka. Krzysztof Krawczyk wyruszył parostatkiem w piękny rejs, statkiem na parę w piękny rejs, najpiękniejszy, bo wieczny. I patrząc z bólem na tę trumnę, chciałoby się wykrzyczeć z rozpaczy słowa jego piosenki. Jak minął dzień, czy zdala mu zawołać, żegnaj dniu. Po mszy trumna z ciałem Krzysztofa Krawczyka zostanie złożona na cmentarzu w Grotnikach. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. W specjalnym kanale internetowym Polskie Radio prezentuje nagrania artysty z różnych okresów jego twórczości. Można ich posłuchać na platformie mojepolskieradio.pl. Epidemia nie zwalnia, o ile przybyło mniej, bo prawie 25 tysięcy zakażeń niż wczoraj. To liczba osób, które przegrały walkę z koronawirusem, musi niepokoić. To ponad 700 osób. Jak mówi dr Michał Sutkowski, takie wysokie wskaźniki utrzymają się przez najbliższe dni, a duża liczba zgonów to efekt wysokiej liczby zakażonych pod koniec marca. Co najmniej dwa tygodnie pod warunkiem, że epidemiologicznie święta spędziliśmy właściwie, bo jeżeli nie, to po pewnym czasie będą oba te parametry narastać. Dzisiaj mamy taką pewną nieznaczną prawidłowość zmniejszania się epidemii co do liczby nowych przypadków i to jest rzecz oczywiście właściwa. Natomiast w żaden sposób nie powinno nas to uspokajać, bo liczba zgonów będzie w dalszym ciągu wysoka. Dobra informacja jest taka, że zmniejszyła się liczba zajętych łóżek covidowych o ponad 300 w porównaniu do ubiegłej doby. To aktualnie ponad 34 tysiące. Jeszcze dziś brytyjski dwór może ogłosić datę pogrzebu księcia Filipa. Na razie wiadomo, że skromna uroczystość odbędzie się w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze. W samo południe pamięć księcia została uczczona serią salw armatnich w Londynie, Edynburgu, Cardiff, Belfaście, w bazach Royal Navy i na wszystkich okrętach na morzu. Z Londynu Adam Dąbrowski.

mieszka we Włoszech, to jest Romuald, który jest jakby taką osobą, która pomogła nam zrozumieć tą pasję, pomogła nam jakby dojść do tego etapu, na którym jesteśmy w tym momencie i udostępniła nam możliwości, które spowodowały to, że działamy w tym momencie na terenie Polski. Jaka jest najważniejsza wiedza, którą musi posiąść importer trufli? Trzeba znać produkt i materiał od kuchni. Dobrze jest pojechać do Włoch, zobaczyć, jak to jest zbierane, na czym polega cała otoczka tego wszystkiego, tak? Bo to się może wydawać banalne, jednocześnie niedostępne dla niektórych osób, ale ważne jest poznać cały klimat i otoczenie, bo ludzie, którzy zajmują się i udostępniają nam te trufle, robią to od pokoleń. To nie jest tak, że pierwsza lepsza osoba może iść do lasu i zbierać trufle. Do tego są potrzebne odpowiednie lasy, odpowiednie przygotowanie. Trzeba mieć towarzysza w postaci psa, który jest bezpośrednio wyszkolony do tego, żeby te trufle pomógł nam wyszukać w tym lesie. Kiedyś na trufle polowano. Zauważono, że dziki uwielbiają ten grzyb. On wydaje dość mocny aromat i zaczęto używać świń do poszukiwania trufli. Teraz robi się tak zwane polowania na trufle za pomocą psów. Czy każdy pies może zostać psem truflowym? Nie każdy. Jest kilka takich głównych ras, z których się korzysta. One są głównie myśliwskie, one mają lepszy nos, lepszy węch, ale za tymi psami też się gania, żeby nie pogryzły tego grzyba. Tych psów się nie trzyma na przykład w domu, bo jest za dużo już zapachów. One są na przykład trzymane za domem. Czyli to są takie psy z sommelierskim nosem. Tak. Nos tego psa pewnie też jest na wagę złota. Czy dobrze pamiętam, że istnieje rasa, specjalna rasa psów do tak. szukania trufli? Jak się taka nazywa? Najpopularniejsze to Lagotto Romagnolo. One są, wyglądają takie, to jest krzyżówka wielu ras. Taki trochę jakby większy pudel, coś takiego. Ładne, spokojne i właśnie mają nosa. Więcej o truflach, niezwykłych grzybach z moimi gośćmi porozmawiam za chwilę. But the face on your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Little blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of there. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Program trzeci. For me to try to explain how I'm feeling, and my pride is the one to blame. Yeah. Cause yeah. I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. My friend so quietly. Who we think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do what no one else can. Come and look at some crazy right. When the flow is loco, young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Jay-Z in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one. Audycja Gorąca Płyta, Adriana Warczewska. Moimi gośćmi są Judyta i Rafał, importerzy wspaniałych trufli. Moi drodzy, musimy o tych truflach opowiedzieć naszym słuchaczom trochę więcej. Trufle to grzyby, chociaż wiele lat temu, przed wiekami, dyskutowano o tym, czy to są grzyby, czy może jakieś zwierzęta. Czy możecie opowiedzieć trochę więcej o tym, jakie gatunki trufli są najbardziej popularne? No tak jak mówisz, gatunków trufli jest ponad 100. Ale używanych gatunków można odróżnić 5 6, wliczając to jeszcze truflę miodową, ale skupmy się na tych truflach włoskich. Jest podział na białe i czarne, z czego z białych trufli wyróżniamy trufle Magnatum Pico, tą najcenniejszą, o której jest najgłośniej. Dlaczego? Bo jest najdroższa. Ile kosztuje kilogram takiej trufli? No, nawet do 5000 euro za kilogram. Mówiąc tu jakby o wielkości standardowej, tak? Oczywiście mamy olbrzymy, no ale to są już licytacje. Astronomiczne kwoty mogą tutaj wejść w rachubę. Co z innymi gatunkami jadalnych, takich ulubionych naszych trufli? Jeżeli chodzi o trufle białe, jeszcze jest jedna odmiana, którą aktualnie posiadamy. Jest to odmiana Albidum Pico, trufla potocznie zwana Bianchetti, biała wiosenna. Najbardziej popularna, najbardziej używana ze względu też oczywiście na cenę i dostępność, to jest trufla czarna letnia. Jest to z łaciny Tubera estivum vit. Po tym mamy oczywiście truflę jesienną, podobną do trufli letniej i równie cenną, truflę zimową Tuber melanosporum vit, gdzie kucharze też jakby bardzo sobie ją cenią ze względu na walory smakowe i zapachowe. Te trufle to grzyby, które trudno znaleźć. U nas są pod ochroną i zbierać ich po prostu nie wolno. Czytałam, że trufle to grzyby, które żyją w symbiozie z niektórymi drzewami. Jakie to drzewa, pod którymi warto się pochylić i trufli poszukać? To przede wszystkim dęby, leszczyna, ale też i jakieś iglaste mogą być. I w zależności od tego drzewa rodziciela, trufla ma inny kolor w środku, a także smak i aromat, tak? Bo wyciąga z tego drzewa co może. Dlatego jeżeli trufla w środku jest na przykład jaśniejsza, a druga, którą kupimy, ciemniejsza, to nie jest nic złego. Po prostu rosły na innych gatunkach drzew. Można powiedzieć, że to trochę takie pasożyty, czy jednak... Na w życiu? Nie. To służą rarytasy. Symbioza zwykle oznacza to, że jest to obopólna korzyść, ale może to taka grzybowa jemioła? Nie. Rosną sobie spokojnie pod ziemią, tak. Nie robią złego. Pora znów na scenę wejść, zagrać kolejny dzień. Brokat się sypie z rzęs, nawet uśmiech, a rzepy jest. Kłaniam się, nie zobaczysz mnie sotę. Dobrze maskuję się, o. I nawet zruszę mnie na pokaz, skąd ci kaka biegnie. Zamiast łez blada od wzruszeń, chyba się duszę. Nie mam siły dłużej grać, wiem, że też tak masz. Wróćmy tam, gdzie w głowie mirabelek smak. Będziemy znów pięknie naiwni, złapiemy każdą chwilę w garść. Chcę dziś być jak mała mi, nie udawać już nic. Choć trochę bezczelnie, nie być na palca zginienie, ej. Słuchać siebie, nie ich. Powiedz, kim jest pani L, czy zostało coś z niej, o. Choć oczy te same, ktoś wlał w mnie smutku atrament, a tam znajdziesz mnie. Blada od wzruszeń, chyba się duszę. Nie mam siły dłużej grać, wiem, że też tak masz. Wróćmy tam. Najprawdziwiej będzie nam. za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Dań ci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. Że trufle można znaleźć w wielu krajach, to też jest popis dla tak zwanych truflowych oszustów. Wyczytałam, że tak zwana chińska trufla to trufla, która często podawana jest za tę najbardziej drogą, ponieważ zamyka się właśnie te chińskie trufle w pojemniku z tymi białymi najdroższymi i one wtedy przechodzą swoim aromatem. Jakie są najbardziej znane truflowe podróby? No to właśnie tak jak mówisz z tą chińską, bo sobie na przykład zamykamy w słoiku, nie wiem, 200 gramów tej droższej, reszta, nie wiem, 800 gramów chińskiej, one się przemieszają i masz już droższy cały kilogram, tak? Więc ktoś zarabia dużo. Tylko że ludzie też są już coraz bardziej świadomi i potrafią też to odróżnić i nie wrócą do takiej osoby. Ale są też trufle w Iranie, w Grecji, w Chorwacji, w sumie na całym chyba globie gdzieś występują, tak? Bo jest tyle tych odmian. Są nawet trufle pekanowe w Ameryce. Jestem bardzo ciekawa, jak taka trufla smakuje. Do rozmowy o truflach, najdroższych grzybach świata z moimi gośćmi Judytą i Rafałem wracam za chwilę. Gorąca płyta Adriana Marczewska. Moimi gośćmi są Judyta i Rafał, importerzy wspaniałej włoskiej trufli, którzy ten wyjątkowy grzyb dostarczają do polskich restauracji i domów. Moi drodzy, no właśnie, trufle cenione są za swój wyjątkowy aromat i smak. Jak moglibyśmy opisać ten aromat naszym słuchaczom? Tak jak wspomniałem wcześniej, trufle dzielą się oczywiście na odmiany. Każda odmiana ma inny aromat, ale trufle czarne mają specyficznie orzechowo-ziemisty posmak. Wyróżniają się też w porównaniu z truflami białymi tym, że mają piramidkę wokół siebie, mają przekrój środek na zasadzie marmurka, gdzie odmiana letnia jest od beżu wpadający w brąz z żyłkami białymi, za to odmiana czarna zimowa jest od takiego ciemniejszego fioletu po czerń z żyłkami lekko różowymi po taką kremową biel. Natomiast odmiany białe, czyli Magnatum Pico i Albidum Pico, nie mają piramidek. Piramidkami nazywamy wypustki, taką skórkę, która obrasta tego grzyba, żebyście Państwo mogli sobie dokładnie wyobrazić, bo może nie wszyscy znają wygląd i zapach trufli, to małe, okrągłe grzyby, które nie mają żadnej wyraźnej nóżki, są takimi trochę kulkami i te ciemne trufle pokryte są po prostu skórką pełną takich wypustek i to właśnie te wypustki nazywamy są piramidkami. Piramidkami, tak. Natomiast trufle białe nie mają tych piramidek, są gładkie, przyjemne w dotyku, można powiedzieć, że aksamitne. Ubarwienie ich jest beżowe, takie lekko złote, a środek jest od takiej kawy z mlekiem po ciemniejszy beż. No w końcu to złoty produkt w kuchni, produkt na wagę złota, jeden z najdroższych produktów na świecie. Jak można wykorzystać trufle, bo nie wszyscy mamy też dostęp do świeżej trufli, a nawet jakbyśmy się pokusili, to nie każdy ma odwagę i nie wie, jak tą truflę wykorzystać. Do czego możemy użyć tej trufli? Przede wszystkim nie bać się trufli i polecamy też zacząć przygodę z truflami od letniej odmiany. Ona jest najtańsza, jej aromat jest najdelikatniejszy, żeby ktoś się nie zraził, jak na przykład obecna odmiana Bianchetti jest taka bardziej czosnkowa, więc właśnie lepiej zacząć od tej letniej. Ile zapłacimy za taką letnią truflę? Tak na spróbowanie. Tak, około 100 zł za 100 gramów. Można zrobić naprawdę sporą już kolację, a właśnie cena zależy też od sezonu. Jakie danie byś wybrała na to pierwsze truflowe danie dla naszych słuchaczy? Przede wszystkim coś z jajkami, bo trufle kochają jajka. I wystarczy taką zrobić klasyczną jajecznicę, dodać na przykład do środka trochę śmietanki. Na górę ścieramy na specjalnej tareczce naszą truflę. Ewentualnie, jeśli ktoś nie ma takiej tarki, można też użyć takiej tarki jak do serów jeszcze czasami, na wióreczki. Frozen. You're an explosion. Your name isn't real and I don't care. lose my resort and I bang, bang, bang, bang, go. I bet that you look good on the dance floor. I don't know if you're looking for a man, for don't know what you're looking for. I bet that you look good on the dance floor. Dancing to electro pop like a robot from 1984. From 1984. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Moimi gośćmi są Judyta i Rafał, importerzy pysznej, smakowitej włoskiej trufli. Bo o trufli, najdroższym grzybie świata, dzisiaj rozmawiamy. Z moimi gośćmi miałam okazję gotować przy wykorzystaniu tych pysznych grzybów i nasze gotowanie mogą Państwo zobaczyć w materiałach wideo dostępnych na mediach społecznościowych Radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. Rozmawialiśmy już o tym, jak rosną te wspaniałe grzyby, gdzie je można spotkać, na co uważać przy podróbkach. A teraz przyszedł czas na to, żebyśmy porozmawiali o tym, jak już sobie go zamówimy przez internet, to jak go dobrze przechować. Po pierwsze, na pewno w lodówce na najniższej półce. To może być ta szuflada, do której chowamy najczęściej warzywa. I trufle owijamy w ręcznik papierowy, który wyłapie wilgoć i zamykamy w słoiku, pojemniku, oby był szczelny. I ten papier wymieniamy raz na dzień, żeby nie spleśniała. Trufle znane są ze swojego aromatu, które bez problemu oddają właśnie do różnych produktów. Jakie są Wasze ulubione truflowe produkty, które coraz częściej możemy znaleźć w polskich sklepach? Jednym z ulubionych produktów jest przede wszystkim pesto z czarną truflą. Dlaczego? Bo jest bardzo przyjemne w użyciu, odświeżające i jednocześnie nie sprawia problemu laikom w użyciu. My też od tego zaczynaliśmy, próbowaliśmy je. Super smakuje na grzance bądź z makaronem. Ponadto oczywiście salsy truflowe, idealne na zwieńczenie dania. Wystarczy łyżeczka. Salsy, tu powiem coś więcej, można rozróżnić w bardzo prosty sposób. Czym większa zawartość trufli w danej salsie, tym oczywiście ta cena będzie też wyższa, ale za to uzyskamy bardziej zbliżony smak i aromat świeżej trufli. Gotowanie z truflą nie jest takie trudne. A co z solą i miodem truflowym? Bo to jedne z moich ulubionych produktów. Muszę Państwu przyznać, że byłam niesamowicie zaskoczona po otwarciu słoika z truflową solą. Nie spodziewałam się aż tak silnego truflowego aromatu. Miód i sól truflowa to produkty, które najbardziej mnie zaskoczyły. Czy są mocno popularne? Tak, i coraz bardziej zyskują na popularności. Z solą mamy właśnie dwie, z czarną truflą i z białą truflą i dopasowujemy je do świeżej odmiany, jeżeli takową mamy. i z oliwą, bo to są takie w sumie bazowe produkty, sól, oliwa. Można nimi na przykład podbić tą jajecznicę, o której wcześniej mówiliśmy, z letnią truflą. Chociaż wyobrażam sobie, że taki potężny kawałek świeżo zgrillowanego steka posypany solą z białą truflą, to nie coś wyjątkowo pysznego. Tak, to sól się właśnie komponuje bardzo dobrze z mięsami, z jajkami, w sumie ze wszystkim. Osoby, które używają, to dają to wszystkie, nawet pomidory sypią tą solą, już sobie nie wyobrażają zjeść inaczej. Jako szefowa kuchni muszę Państwu przyznać, że taka trufla dla odważnych świetnie będzie się nadawała również do deserów. Taki miód truflowy lub sernik z aromatem trufli potrafi zaskoczyć niejednego smakosza. Program trzeci. Kiedy tęsknimy za podróżowaniem, dużo czasu spędzamy w domu i marzą nam się nowe smaki, zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do bliższego zapoznania się z tym wyjątkowym grzybem, czyli truflą. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Państwa do pogotowania z wykorzystaniem trufli. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. My serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Miło było Cię zobaczyć, poznać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Gorącej Płyty już za tydzień, w sobotę o 13.05 i zachęcam Państwa też bardzo serdecznie do oglądania naszego wspólnego gotowania w materiałach wideo dostępnych na mediach społecznościowych Radiowej Trójki zaraz po zakończeniu naszej audycji. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Adriana Marczewska. Autopromocja. Perła polskiego blues rocka. Od połowy lat 90. zachwyca rasowym brzmieniem i własnym stylem kompozycji. W niedzielę będziemy gościć w Trójce grupę Harlem. A każdy kolejny dzień będzie...